Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Κωνσταντίνος Πουλής και ο Παπαδομαλάκης Παναγιώτης. Α, γεια σου Πάνο, τι κάνεις? Κάτι άλλαξε. Λοιπόν, κάτι άλλαξε. Σήμερα έχουμε λίγο διαφορετική σύνθεση. Εγώ ήμουν έτοιμος να πω από συνήθεια Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Αλλά δεν είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Είσαι ο Κωνσταντίνος Πουλής, δεν είμαι ο Θάνος Καμίλαλης. Μου άρεσε όπως το περιέγραψες, ναι. Λοιπόν, θέλουμε να σας καλησπερίσουμε όλους από όπου μας ακούτε και μας βλέπετε. Ο Θάνος λείπει, είναι μια προδοσία, είναι κάτι που δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα συγχωρήσουμε ποτέ. Μπορεί να το ξέρει αυτό ο Θάνος Καμίλαλης, ότι δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε. Του ευχόμαστε να είναι καλά εκεί που είναι μακριά μας, να ξέρει ότι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Μόνο αυτό θέλουμε να του πούμε. Ήρθε με μαύρες πλερέζες ο Κωνσταντίνος σήμερα στο στούντιο. Τι μαύρες? Με μαύρες πλερέζες σήμερα στο στούντιο που λείπει ο Θάνος. Γιατί? Που λείπει το τέρι μου. Εντάξει, όχι, δεν έχω τέτοια ταμπού. Εύχομαι να είναι καλά εκεί που είναι. Εύχομαι να περνάει καλά μακριά μου. Εγώ θα συνεχίζω τη ζωή μου όπως θέλω να κάνω απέναντι στον κόσμο που μας αγαπάει και μας παρακολουθεί. Θάνο, καλή τύχη στο δρόμο που διάλεξες. Να ξέρεις ότι εμείς εδώ πέρα σε αγαπήσαμε. Αύριο θα έρθει. Εντάξει, ίσως είναι πολύ. Αλλά έχεις πάρει ήδη μαύρη μπογιά για να γράψεις κουρτίνες. Ναι. Το χρώμα που μισούσε. Ναι, ίσως είναι λίγο υπερβολική η αντίδραση, θα πούνε μερικοί. Εγώ λέω ότι είναι αυτό που αξίζει στον Θάνο Καμίλαλη για την απουσία του. Λοιπόν, Πάνο, μια που έχουμε σήμερα τον ειδικό εδώ πέρα στα Διεθνή που γράφει αυτά τα θέματα, ξέρετε, που βασικά δεν απασχολούν κανένα, αλλά δηλαδή πρώτα θα δούμε τις βόμβες να πέφτουν στο κεφάλι μας και μετά θα αναρωτηθούμε τι γίνεται. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να μιλήσουμε για τα ζητήματα αυτά, για την Ουκρανία. Βασικά να ρωτήσω τον Πάνο τι γίνεται στην Ουκρανία, ρε Πάνο, να μου πει να με ενημερώσει, να μπορώ και εγώ να τα λέω από αύριο. Ξέρετε, αυτό που ρωτάς τη μια μέρα, την άλλη μέρα κάνεις τον ειδικό. Για να μπορείς στο καφενείο με τους φίλους σου να λες τη γνώμη. Ή στο καφενείο με τους φίλους μου, ακριβώς. Λοιπόν, μέχρι τότε όμως μπορούμε να κάνουμε κάτι πιο συμβατικό, να πούμε δηλαδή εδώ πέρα της γειτονιάς μας τα νέα. Θα ήθελες πρώτα, Πάνω, να πούμε λιγάκι πώς τα βλέπεις εδώ πέρα στη γειτονιά. Καταρχάς με την πανδημία πάει καλά? Εσύ είσαι δηλωμένος αντιεμβολιαστής, σε καταλαβαίνω, πιστεύεις ότι δεν υπάρχει ο κορονοϊός, το εμβόλιο φυτεύει τσιπάκια, μπορείς να μιλήσεις, είναι μια ευκαιρία να μιλήσεις για όλα αυτά. Μπορώ να μεταφέρω το ότι ίσως είμαι αν όχι ο μόνος από τους ελάχιστους οπαδούς του εμβολιασμού που δεν έχει προλάβει να εμβολιαστεί, γιατί κόλλησε δύο φορές, μία μέρα πριν εμβολιαστεί και μία εβδομάδα πριν εμβολιαστεί. Αυτό είναι πιο πολύ εξομολόγηση, βέβαια. Παρά είδηση. Να, λοιπόν, αυτό είναι το σωστό σου μικρόφωνο. Λοιπόν, ναι. Α, τόση ώρα μιλάω από το πηγάδι. Ναι. Έτσι ξεκινάει. Ναι. Μιλάς από το πηγάδι. Τα φέρνει ανάποδη η ζωή. Αλλά είναι. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, να σας πω τώρα. Σε σχέση με την πανδημία, ζούμε λιγάκι, και πες και εσύ Πάνω, αφού μας έκανες αυτόν τον περίεργο πρόλογο για την προσωπική σου ιστορία, δεν έχεις καταφέρει να εμβολιαστείς. Τόσο κόσμο τον πιέζουν να εμβολιαστεί. Εσύ κάθε φορά πας να εμβολιαστείς, αρρωσταίνεις. Μία μέρα πριν εμβολιαστώ και μία εβδομάδα πριν. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, αλλά εντάξει. Αυτό είναι το προσωπικό μου δράμα. Νομίζω ότι το εθνικό δράμα είναι η διαχείριση της κυβέρνησης πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά τα ζητάγαμε και πριν που είμαι στο στούντιο, βγαίνουν οι μάσκες από τους εξωτερικούς χώρους. Οπότε να πέσουν οι μάσκες. Να πέσουν επιτέλους οι μάσκες. Ωραία. Να ρωτήσω εγώ κάτι πριν να πάμε εκεί πέρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε μάσκες στους εξωτερικούς χώρους? Νομίζω σε αυτό το φεγγάρι, ναι. Αυτό το ξέρετε όλοι οι υπόλοιποι? Δηλαδή, άμα σας ρωτήσουν τώρα, το λέτε με σιγουριά? Σας ρωτάνε δηλαδή. Ισχύουν οι μάσκες στους εξωτερικούς χώρους και δεν ισχύουν? Έτσι, θέλει γρήγορα. Μια συνεχή ενημέρωση. Γι' αυτό χρειάζονται ιστοσελίδες από το Press Project για να βλέπουμε τι γίνεται. Γιατί αλλάζουν συνέχεια αυτά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ το είχα παρατηρήσει κάποια στιγμή. Είχα σκεφτεί πώς το κάναμε και ένα μικρό επεισόδιο αυτό ανασκόπησης. Ότι δεν έχει προβλεφθεί στη σελίδα του Υπουργείου να υπάρχει μια καρφιτσωμένη σελίδα με τα μέτρα που ισχύουν τώρα. Όσο τρελό και αν ακούγεται αυτό, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν θέλεις να δεις τι ισχύει τώρα, πρέπει να πας και να διατρέξεις τις διαδοχικές ανακοινώσεις με τη σειρά που έχουν γίνει. Και αυτό είναι ό,τι πιο κοντινότερο μπορείς να πετύχεις στο να δεις πότε ανακοινώθηκε κάτι, πότε ανακοινώθηκε η άρση του και να καταλάβεις τι λειτουργεί. Αλλά κάτι που θα έλεγε Υπουργείο Υγείας, μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ σήμερα, αυτό δεν υπάρχει. Αυτό είναι πολύ μπροστά που ζητάς. Προς το παρόν πας Google, πατάς μάσκες και πατάς αναζήτηση. Μια εβδομάδα πριν, ένας μήνας πριν, ένας χρόνος πριν. Κάπως έτσι γίνεται. Δεν είναι τρελό αυτό το πράγμα? Είναι απίστευτο. Αλλά σκέψου ότι θα μπορούσε να είναι στα live blog. Άμα έκανα μια τέτοια σελίδα, σκέψου ότι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα θα γινόταν μια. Τώρα γίνεται λίγο σαν live blog, με την έννοια ότι το παρακολουθείς έτσι με την. Με χρονολογική σειρά, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό θα ήταν από τα πιο απλά πράγματα. Δηλαδή δεν θέλει δεκάδες εκατομμύρια λίστα πέτσα για την επικοινωνία. Μπορεί θα γι' αυτό. Εντάξει, θα ήταν κάτι και εγώ το κάνω. Δηλαδή άμα θέλετε παιδιά το κοιτάζω και εγώ, μπορώ να κάνω το κόλπο που είπε ο Πάνος, πρώτα το βάζουμε σε κάποια τυχαία μηχανή αναζήτησης για να βρούμε τι ισχύει και μετά το βάζουμε και στη σελίδα του Υπουργείου. Και, λοιπόν, και εδώ είναι μια πρόταση. Λίστα πέτσα 2 μόνο για το Press Project για να φτιάξει αυτή την πλατφόρμα. Καλά, κάτσε να μας βρούνε πρώτα, γιατί στην πρώτη δεν μας έχουν βρει μέχρι τώρα. Παρότι είμαστε στο Μητρό Online Media, δεν μας έχουν ρωτήσει ποτέ. Είναι σαν να μην υπάρχουμε. Πάντως αυτό που λες έχει και μια εξήγηση. Ιδρώς σοβαρά σκέψου η κυβέρνηση, η οποία αλλάζει συνεχώς τα μέτρα. Δεν είναι και μια κυβέρνηση που έχει σταθερότητα. Λες ότι είναι μια σταθερή κυβέρνηση. Μάλλον θεκτηθόταν από ένα τέτοιο site. Γιατί? Όχι, γιατί. Θα έδειχνε τις αντιφάσεις της. Όχι, ρε παιδί μου, γιατί δεν θα έδειχνε αυτό. Θα ήταν αν έβλεπες όλες τις διαδοχικές αλλαγές. Αυτό που λέω εγώ δεν δείχνει αλλαγή. Δεν δείχνει τις αλλαγές. Κατάσταση, πώς είναι. Μόνο τι ισχύει σήμερα. Δηλαδή, αναρωτιέσαι, αυτή τη στιγμή ισχύουν οι μάσκες στους εξωτερικούς χώρους? Ανεξαρτήτως συνθηκών συνωστισμού ή όχι. Α, εσύ λες για να έχει κατάσταση, ας πούμε. Ναι, να λέει σήμερα ισχύουν αυτά. Και αν αλλάξει αυτό, και αν έχουμε κατάργηση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, να αλλάξει αυτό. Οπότε μπορώ να πω εγώ. Λέω να βγω από το σπίτι μου σήμερα. Έχουν αλλάξει, δεν έχουν αλλάξει, δεν το θυμάμαι καλά, έχει ατονίσει. Προφανώς έχει ατονίσει. Δηλαδή, ακούμε τώρα για πρόστιμα για μάσκες, έχουν δει κανέναν τελευταία? Όχι. Και άμα δεν έχουν δει, δεν ισχύει και το μέτρο. Αυτό είναι κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Άρα είναι περίπλοκο τώρα η κατάσταση. Στο... Τι ισχύει, it's complicated. Ναι. Οπότε υπάρχει τώρα μια συζήτηση τέτοια για τα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση να ισχύσουν σιγά σιγά. Και τα μέτρα είναι τώρα ότι λέμε να βγουν οι μάσκες στους εξωτερικούς χώρους όπου δεν υπάρχει συνωστισμός. Τώρα αυτό λέμε ότι θα το εισηγηθεί η κυβέρνηση, αλλά αυτό είναι κάτι που είναι σαν ένα αστείο σε εξέλιξη με το τι εισηγείται η κυβέρνηση. Α, δεν το εισηγηθεί η Επιτροπή. It's complicated. Ναι, είναι κάπως έτσι. Είναι. It's complicated. Αυτή δηλαδή, η σχέση είναι λίγο περίεργη. Ναι. Θα έλεγε κανείς ποιος ακριβώς εισηγείται και ποιος αποφασίζει. Δηλαδή το λογικό ποιο είναι? Το λογικό είναι η Επιτροπή, με δεδομένο ότι μπορεί να συμβουλεύει σε επιστημονικό επίπεδο, αλλά δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις επιστημονικές, η Επιτροπή θα μπορούσε να λέει στην κυβέρνηση «Θεωρώ ότι δεν συντρέχουν πια οι λόγοι για να έχουμε την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους». Κάντε ό,τι νομίζετε, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Σας είναι μεγάλο το κόστος, θεωρείτε ότι δεν θα το ανεχθεί η κοινωνία, ξέρω εγώ ότι η κοινωνία θα πει όχι θέλω μάσκες, χειριστείτε το όπως θέλετε εσείς πολιτικά, αλλά εμένα η επιστημονική μου εισήγηση είναι αυτή. Αυτό θα το καταλάβαινα. Έτσι λέω εγώ με τη λογική ότι θα έπρεπε να λειτουργεί. Νομίζω ότι τα προσχήματα αυτά ψιλοϋποχωρούν τώρα της Επιτροπής και της Κυβέρνησης στα 10. Στην πράξη αυτό που γίνεται είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία εισηγείται στην Επιτροπή, ναι. Και η Επιτροπή Δεν ξέρουμε καν αν συνεδριάζει η Επιτροπή. Δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει αυτή η Επιτροπή. Μπορεί να είναι φάντασμα, είναι να μην έχει συνεδριάσει ποτέ δηλαδή. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν πρακτικά. Και ότι έχουμε ακούσει αυτό το αστείο που λέγαμε την προηγούμενη φορά, που ήταν, ξέρω εγώ, γινόταν χαμός, πεθαίνανε 100 άνθρωποι την ημέρα. Και λέει ο Μητσοτάκης ότι με κατόπιν εισηγήσεω τη Επιτροπή, και λένε αυτοί, δεν έχει συνεδριάσει η Επιτροπή 2 εβδομάδες. Και κοροϊδεύαμε στο ραδιόφωνο και λέγαμε, ρε παιδιά, 2 εβδομάδες, τι άλλο είχατε να κάνετε, δηλαδή, τι πιο σοβαρό συμβαίνει στη ζωή σου, εκτός από την πανδημία που έχεις 2 εβδομάδες να συζητήσεις ως Επιτροπή. Τέλος πάντων, αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι υποτίθεται ότι η κυβέρνηση εισηγείται προς την Επιτροπή, πρακτικά αρχίζουν να χαλαρώνουν τα μέτρα. Πάνω, η χαλάρωση των μέτρων είναι σαν να συμβαίνει τώρα με πολιτική απόφαση. Για μας δηλαδή που δεν είμαστε πολιτικοί και προσπαθούμε να παρακολουθούμε τι γίνεται εδώ πέρα, είναι λίγο περίεργο. Νομίζω και ξεκάθαρα το είπε η κυβέρνηση αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά δεν κρύφτηκε πίσω από την Επιτροπή, είπε ότι είναι κυβερνητική απόφαση, το πήρε πάνω της. Νομίζω και ότι η αποτυχημένη διαχείριση της πανδημίας που έχει κάνει έχει μαζέψει μια οργή στο πρόσωπό της, η οποία πλέον επιλέγει να μην κρατάει τα προσχήματα. Δηλαδή να βγει και να πει ότι παίρνουμε την απόφαση μόνοι μας. Είναι μια πολιτική μας απόφαση να φάρουμε τις μάσκες, ελευθερία. Είναι Φλεβάρες, πολύ σημαντικό. 25 Μαρτίου, σταδιακά πάμε προς το καλοκαίρι. Το φάγαμε δηλαδή το. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι γενικά το μόνο σχέδιο που έχει η κυβέρνηση. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή αυτό που λέμε καλοκαιράκι, καλοκαιράκι. Αυτό είναι το βασικό σχέδιο της κυβέρνησης. Ότι πρώτα έχει κρύο και ο κόσμος είναι μέσα και μετά ζεσταίνει ο καιρός και ο κόσμος βγαίνει έξω. Το κουκούνινγκ που έλεγε ο Μητσοτάκης. Γιατί έχουν υποθεί πάρα πολλά ωραία πράγματα, γιατί ξεχνάμε. Ναι. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι κάπως έτσι θα πρέπει να είναι το βασικό σχέδιο της κυβέρνησης όπως το καταλαβαίνω εγώ. Συμβαίνει 2 χρόνια τώρα, δηλαδή είναι ο 3ος χρόνος, και είναι αυτό ότι το έχει ο κόσμος τούμπανο, δηλαδή είτε είναι κανείς υπέρ των μέτρων είτε είναι κατά των μέτρων, καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα παίρνονται και αφήνονται με βάση αυτό, το καταλαβαίνουν όλοι. Δηλαδή από αντιεμβολιαστές μέχρι υπέρμαχους του εμβολιασμού μέχρι τα πάντα λένε το ίδιο πράγμα. Αυτό, η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται να έχει να κάνει με το αν πιστεύει κανείς στα εμβόλια και τον κορονοϊό. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Δηλαδή, αφού το λένε κιόλας, αυτό είναι το φοβερό. Βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει: εντάξει, τι. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι είμαστε καλά. Από τον τουρισμό δεν πληρώνεις εσύ. Θυμάσαι που είπες στη δημοσιογράφο: ο τουρισμός δεν σε πληρώνει εσένα. Τι μιλάς λοιπόν. Το είπε ο Πρωθυπουργός, καλά έκανε. Να μην ειρωνεύεστε τον Πρωθυπουργό της χώρας. Δεν υπάρχει, δηλαδή είναι απολαυστικός πια ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν τρίβει στα μάτια σου κάθε φορά, από την αριστερά και την ενέργεια μέχρι ό,τι και να πει ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι ένα διαμάντι με το που ανοίγει το στόμα του. Λες ρε φίλε, μακάρι να είχα το μισό από το θράσο σου και θα ήμουν άλλος άνθρωπος. 10 αριστερούς Γεωργιάδηδες να είχαμε. Πώς να. Ποιος είναι αυτός? Αν αναρωτιόμασταν ποιος θα ήταν στην αριστερά ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν μπορώ να φανταστώ τώρα τόσο γραφική φιγούρα στην αριστερά. Γραφικός είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει μια γραφικότητα, εντάξει. Την έχει. Όχι ότι δεν είναι έξυπνος και δεν είναι. Εντάξει, είναι ο μπροστά. Αυτός που βγαίνει μπροστά, τρώει και τα βέλη, παίρνει το πολιτικό κόστος, αλλά πολλοί τον στηρίζουν κιόλας. Εσύ, ποιο πολιτικό κόστος? Δηλαδή, για να υπάρξει πολιτικό κόστος, πρέπει να υπάρξει μια πολιτική κριτική. Δηλαδή, κάπου να αντιμετωπίσει ένα δημοσιογράφο που να του λέει: όπα, φίλε, μπάστα, δεν παράλε βλακίες. Έλεγε άλλα χθες. Αυτό δεν γίνεται γιατί είναι αρχισυντάκτης σε όλες τις εκπομπές των καναλιών. Δηλαδή, δεν τη λες έτσι εύκολα στον αρχισυντάκτη. Άτυπος εργοδότης. Λοιπόν, έχουμε αυτή την λίγο πολύ πολιτική απόφαση ότι εντάξει, παιδιά, ό,τι έγινε. Ήταν δύσκολη η πανδημία, τέλειωσε. Αρχίζουμε φυλάκια στους δρόμους. Αν δείτε ένα γνωστό. Μια γνωστή, μη διστάσετε στο γλωσσόφυλλο, όσο σας επιβάλλουν κάποιους περιορισμούς ενδεχομένως ή καλοί τρόποι ή κάποιες κοινωνικές νόρμες. Δεν χρειάζονται τώρα. Ενδεχομένως και αυτά μπορούν να περάσουν στο παρελθόν. Συντηρητική κυβέρνηση, αλλά από τον τουρισμό ζούμε, οπότε δεν είναι. Οπότε τώρα. Θέλει και λίγο τσιλιμπούρδισμα. Ακριβώς. Λίγη ελευθεριότητα παραπάνω. Λοιπόν, έχουμε εδώ μια δήλωση διευθυντής ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Ο κύριος Καπραβέλλος λέει: η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Τι πετάγεται τώρα αυτός? Πετάγεται τώρα ο γιατρός να μας πει πότε τελειώνει η πανδημία. Και σε ΜΕΘ κιόλας. Βγαίνει και από σκοτεινό χώρο και τα λέει. Τώρα δεν γίνεται δουλειά έτσι. Και λέει: το έχουμε ξανακάνει αυτό το λάθος. Είναι πολύ επικίνδυνο. Είμαστε όντως σε μια ύφεση. Αλλά ο Θεός βοηθός, αν μπορεί να το πει κανείς στην Ελλάδα, ύφεση με τόσο αριθμό κρουσμάτων, διασωληνωμένων και θανάτων. Αυτά είπε. Και είπε ότι όταν λέμε ύφεση δεν σημαίνει χαλάρωση. Η ύφεση είναι πριν από την καταιγίδα. Αυτό είδαμε στο 2ο, στο 3ο και στο 4ο κύμα. Ρίχνουμε λάδι στη φωτιά κατά τη διάρκεια της ύφεσης και μετά πάμε να μαζέψουμε τη φωτιά όταν αυτή γίνεται ανεξέλεγκτη. Είναι μια στρατηγική εντελώς λαθεμένη. Διευκολύνουμε τον ιό να διασπαρεί και να προκαλέσει το επόμενο θανατηφόρο κύμα. Δεν έχει τελειώσει η πανδημία. Η όμικρον δεν είναι και τόσο αθώα. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε και κάποιο άλλο στέλεχος του ιού. Γενικώς δεν είναι... κινήθηκε σε ένα πνεύμα, αν μου επιτρέπεις πάνω, πολύ αντιτουριστικό. Και αυτά πρέπει να τελειώνουν λίγο, ή κανένα νομοσχέδιο πρέπει να περάσει, μου φαίνεται. Γιατί και αυτοί πολύ μιλάνε. Πάντως αυτό το λάδι στη φωτιά, δεν θέλω να βάλω στο στόμα του Καπραβέλο πράγματα που δεν είπε, αλλά θυμίζει και άλλα πράγματα, γιατί έρχεται καλοκαίρι, λέμε, και προηγήθηκε καλοκαίρι. Α, το λάδι στη, στα δάση μας. Ναι. Πολύ κακή δήλωση από αυτή την άποψη. Δηλαδή, υπενθυμίζει οικεία κακά με πολλαπλούς τρόπους. Λοιπόν. Θα μου επιτρέψεις μια παρένθεση. Θα μιλήσω λίγο για τον Θάνο. Δεν ξέρω αν σε ενοχλεί αυτό. Όχι, να μιλάω για τον Θάνο. Είμαι ανοιχτός κι εγώ. Λοιπόν, ήθελα να αναφέρω ότι μιλήσαμε για την Αμερσούδα. Μου επεσήμανε ο φίλος γλωσσολόγος που έχουμε φιλοξενήσει στο The Press Project, ο Φίβος Παναγιωτίδης, ότι είναι υποκοριστικό η Αμερσούδα. Ήθελαμε να χαιρετήσουμε την φίλη Αμερσούδα και να δώσουμε μια δωρεάν συνδρομή στο The Press Project με πλήρη πρόσβαση σε όλα τα άρθρα του site. Μου είπε λοιπόν ότι Αμερσούδα είναι το υποκοριστικό της Αμέρσας και δεν θα τον ανέφερα ονομαστικά, αλλά με προκάλεσε. Του λέω εντάξει, ωραίο αυτό που είπες, θα το κλέψω, θα κάνω τον έξυπνο την επόμενη φορά, και μου λέει εντάξει, λογικό δημοσιογράφος είσαι. Οπότε εκεί με έθιξε ότι και καλά είναι χαρακτηριστικό μας ότι κλέβουμε τη σοφία των άλλων και παριστάνουμε μετά τους καμπόσους με ξένα κόλυβα, και γι' αυτό και τον αναφέρω ονομαστικά, αποδίδοντας την σοφία αυτή από εκεί που προήλθε. Τώρα αυτό που απαντάς στο Θάνο από μακριά που έχει φύγει είναι λίγο... Αυτό είναι λίγο μίζερο, ναι. Μίζερο, ε. Μίζερο. Πρέπει να προχωρήσω. Πρέπει να προχωρήσει επιτέλους. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, δεν θέλω να το νιώθω σαν να το αντιμετωπίζω με ενοχές αυτό. Υπάρχει ένα κοινό παρελθόν. Αυτή τη στιγμή we are on a break, όπως τα λέγαν στα φιλαράκια. Δηλαδή είναι ένα μικρό διάστημα που περνάμε χωριστά. Αρκετά μικρό. Από τον άλλον. Μια μέρα. Μια εκπομπή. Μια εκπομπή, αλλά και ο Θάνος θα πρέπει να το καταλάβει και να το δεχτεί. Λοιπόν, ο Λαφαζάνης λέτε, παιδιά, θα μπορούσε. Όχι ρε παιδιά τώρα, είστε πολύ αυστηροί με τον Λαφαζάνη. Όχι, εντάξει. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχεις δίκιο πλέον για την εξυπνάδα. Ο Γεωργιάδης είναι πολύ περίεργη περίπτωση. Γιατί έχει όλα αυτά τα στοιχεία, έναν ογιλέκα και τέτοια, έχει το ακροδεξιό παρελθόν και ταυτοχρόνως. Είναι ένας άνθρωπος που είναι βέβαιο, είναι φανερό ότι είναι έξυπνος. Είναι διαβασμένος, ενημερωμένος, δεν είναι... ό,τι λέει που προκαλεί είναι νομίζω στο πλαίσιο μιας εντελώς σχεδιασμένης πρόκλησης, όπου είναι καθημερινά τα πυροτεχνήματα προκειμένου να μην φαίνεται ποτέ μα ποτέ απολογούμενος, ό,τι και αν έχουν κάνει, ό,τι και αν έχει γίνει. Όπως και τα αναλογιλέκα που ανέφερες, εντάξει, δεν είναι δείγμα βλακίας. Δείγμα βλακίας είναι να τα πάρεις και να τα φοράς, όχι να τα πουλάς. Εντάξει ρε παιδί μου, εντάξει, ναι. Αλλά συγγνώμη για όσους έχουν πάρει νανογυλαίκα. Α, ναι, να το πούμε αυτό. Συγγνώμη για τους ακροατές που έχουν αγοράσει ήδη νανογυλαίκο. Θέλουμε να σας πούμε τώρα, αν είμαστε οι πρώτοι που σας το λένε αυτό, δεν λειτουργεί το νανογυλαίκο. Ό,τι σας έχουν υποσχεθεί είναι απλώς ένα γυλαίκο. Μπορεί να είναι ωραίο, δεν έχω κάτι εναντίον των γυλαίκων, αλλά δεν πραγματοποιεί αυτά που υπόσχεται. Είναι λίγο σαν το ΣΥΡΙΖΑ του 2015. Δεν πραγματοποιεί αυτά που υπόσχεται. Απίστευτη παρομοίωση. Δεύτερη αποκάλυψη σήμερα. Νανογυλαίκο και δεν τελειώνει η πανδημία το καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εκτός από την περίπτωση αυτή του Καπραβέλου που είχε αυτή την αντιτουριστική στάση που περιέγραψα, να πούμε ότι μίλησε και ο Υπουργός Υγείας. Αυτός έχει τουριστική στάση. Τουριστική. Έχει τη λεγόμενη τουριστική. Μπορεί στάση. Να γίνει Υπουργείο Τουρισμού Υγείας. Τουρισμού Παύλα Υγείας. Θα είναι πολύ καλό. Να σου πω την αλήθεια τώρα, αυτό το πολιτισμού και τουρισμού, το ότι συνδυάζονται στο ίδιο Υπουργείο, εμένα μου φαίνεται εξίσου παράλογο. Δεν βάλει και την ίδια. Παιδείας και θρησκείας δηλαδή. Δεν είναι ότι αυτά είναι λογικά και θα είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι παράλογο σε Υπουργείο. Και να το εξαγγείλει και ο Άδωνης. Που όπως είπες δεν τον πειράζει, δεν έχει τέτοιο θέμα. Ναι, λοιπόν, το κάναμε γιατί τα κέρδη θα πεινάσετε όλοι αλλιώς. Εγώ Εγώ θα το στήριζα αυτό το σχέδιο και να σου πω την αλήθεια, γιατί να μην το υπερασπιστεί ο Άδωνης. Γενικά, ό,τι και να γίνει, ο Άδωνης το υπερασπίζεται. Δηλαδή, είναι ο άτυπος κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όποιος και να λέμε ότι είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά βάση ο Άδωνης είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει το επικοινωνιακό βάρος να υπερασπιστεί δημόσια την κυβέρνηση. Οπότε, ό,τι και να είναι, όποιος και να είναι. Θα σου χάριζε και ένα σκόπις. Αν γινόταν αυτό. Γενικά. Θα ήταν πάσα. Τέλεια πάσα. Όπως κάθε φορά, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε παράπονο. Οπότε ο Θάνος Πλεύρης φροντίζει την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά. Έχουμε πει, είναι λίγο δόγμα του Σόκυφας. Δηλαδή πεθαίνουν 180, 70 άνθρωποι την ημέρα. Τι θα έχει όμως στο μυαλό του ο Υπουργός Υγείας την ώρα που συμβαίνουν αυτά? Πάνω Παπαδομανολάκη. Κρατικοποίηση των δομών υγείας, ένα μην σύστημα. Μην ακούω βλακίες τώρα. Αιδίες. Όχι, άλλη μία έχεις για να το πετύχεις. Πέταξε των κλινών μεθ. Ούτε. Δεν γίνεται αλλιώς. Ιδιωτικοποίηση. Α, γεια σου. Αν δεν είναι το ένα, είναι το άλλο. Λοιπόν. Ή ο ένας θα τα έχει ο άλλος. Εντάξει, δεν ξέρεις κιόλας. Υπάρχουν ενδιάμεσα μοντέλα. Αυτό που περιέγραψε είναι κάπως. Έχει ένα φέρετζε. Όχι, δηλαδή δεν είναι. Όχι ότι θα του στείλουμε στους ιδιώτες. Θα είναι ιδιώτες. Μέσα στο νοσοκομείο. Αυτό. Καλύτερο αυτό. Καλύτερο. Από ποιο? Από το να του στείλουμε στους ιδιώτες. Πολύ καλύτερο, γιατί αυτό που μας έλειπε είναι λίγη υποκρισία σε σχέση με αυτό. Ουσιαστικά είναι οι διάφοροι τρόποι που επινοεί το κράτος προκειμένου να παραδίδει κομμάτια της διαχείρισης της δημόσιας υγείας σε ιδιώτες. Ανάμεσα σε αυτά είναι και αυτό που συζητάμε τώρα. Δηλαδή ιδιώτες γιατροί στα νοσοκομεία και ασφαλισμένοι που πληρώνουν για τα χειρουργεία τους. Νομίζω αυτό εξηγεί και την πολιτική γενικά της κυβέρνησης. Καχύποπτα τώρα το λέω εγώ. Γιατί απορεί κανείς πώς γίνεται σε μια παγκόσμια κρίση υγείας μια κυβέρνηση να μην έχει στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας. Πώς γίνεται αυτό? Δεν πάει το μυαλό κάποιου. Εσύ λες ότι οι επίτηδες δεν τη διαχειρίζονται καλά. Είναι η διλογική απόφαση. Τι πρέπει να φανεί ότι ένα καλό. Ότι το σύστημα υγείας πρέπει να είναι δημόσιο, γιατί αν δεν είναι δημόσιο δεν μπορεί να τα βάλει με μια παγκόσμια κρίση υγείας. Δεν γίνεται να φανεί αυτό. Και δεν είναι απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το έχουν πάρει και άλλες κυβερνήσεις την ίδια απόφαση. Τώρα μην πούμε για τον Μπολσονάρο στη Βραζιλία. Ναι. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι επιδιώκουν να τα πάνε χάλια, αλλά είμαι σίγουρος ότι. Δεν τους καίγεται και πολύ. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή, τους νεκρούς τους διαχειρίζονται επικοινωνιακά. Λένε εντάξει, έτσι κι αλλιώς τι θα είναι τώρα. Πλέμπα θα πεθάνει. Οι δικοί τους άνθρωποι βρίσκουν μεθ. Οπότε πλέμπα είναι. Τώρα ποιος θα ασχοληθεί. Θα βρεις εκεί πέρα, θα ταΐσεις δημοσιογράφους να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Το θέμα είναι να αποφευχθούν οι εικόνες που είδαμε σε άλλες χώρες, τον υπάρχουν νεκροί στους δρόμους. Γιατί σε άλλες χώρες συνέβη αυτό το πράγμα. Η κυβέρνηση το έχει καταφέρει αυτό. Δεν υπάρχουν νεκροί στους δρόμους. Πάνε οι άνθρωποι και πεθαίνουν μη διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία. Ή διασωληνωμένοι εκτός μεθ. Οπότε, σαν εικόνα, αυτό το έχει καταφέρει. Ναι, το αν πεθαίνουν είναι αριθμοί. Ναι. Άλλο πράγμα να δεις τη γειτονιά σου να τους μαζεύουν και άλλο πράγμα είναι να δεις νεκρούς. Να μην τους δεις ποτέ βασικά, να τους ακούς ένα αριθμό στα κανάλια. Το ζήτημα είναι ότι από την αρχή είχα αυτή την αίσθηση και να πω την αλήθεια, ο Κρήτων Αρσένης είναι ο άνθρωπος που το συζητούσα μαζί του και είχε έτσι μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα και με επηρέασε σε αυτό, ότι τα σκάνδαλα στην υγεία, αυτά που συζητάμε τώρα, δηλαδή τα κέρδη, τα υπερκέρδη που έχουν βγάλει οι ιδιωτικές κλινικές, δεν εξηγούν τη διαχείριση της πανδημίας. Δηλαδή είναι σημαντικά ποσά για τους κλινικάρχες, αλλά δεν είναι για τον προϋπολογισμό, δεν είναι ως σχέδιο, δεν είναι για να διαλέξεις, για να ρισκάρεις τον κόσμο που πεθαίνει, το ενδεχόμενο πολιτικό κόστος από αυτούς τους θανάτους. Είναι ιδεολογική απόφαση. Είναι ιδεολογική απόφαση. Αυτό ακριβώς πιστεύω και εγώ, ότι κατά βάθος αυτό που κρίνεται είναι ότι δεν επιθυμούν να φανεί ότι σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή τη μάχη την κέρδισε ο δημόσιος τομέας. Και ότι όλοι θα πρέπει να οφείλουμε ευγνωμοσύνη στο δημόσιο για αυτό που έγινε. Μην γίνει και κανένα κακό και έρθει δυναμώσει η ιδεολογική γεμονή της αριστεράς που λέει ο Γεωργιάδης. Αυτό ακριβώς. Ναι, που είναι η βασική μας αγωνία όλων. Μην τυχόν και πεθάνουν λιγότεροι από τα δημόσια νοσοκομεία και δυναμώσει η αριστερά. Αλλά πάντως αυτό ήταν το σχέδιο εδώ πέρα. Επανεξετάζουμε, λέει, συνολικά τις εργασιακές σχέσεις στο ΕΣΥ, όταν λέει επανεξετάζουμε, το επόμενο βήμα είναι να μιλήσει για το σπάσιμο αυγών. Άμα πει επανεξετάζουμε τις σχέσεις εργασίας, έχεις καταλάβει, έχουμε εννοηθεί. Και σε σχέση με τους ιδιώτες γιατρούς, θέλουμε να ανοίξουμε θεσμοθετημένα τη δυνατότητα ιδιωτών γιατρών να παρέχουν υπηρεσία part-time σε νοσοκομεία, όπου υπάρχουν κενά και όπου υπάρχουν προκηρύξεις και συμβάσεις που δεν καλύπτονται. Εργολαβικές δηλαδή. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Δεν θα καλύπτονται δηλαδή οι ανάγκες από το δημόσιο νοσοκομείο. Και ποιος αποφασίζει να θα καλύπτονται? Δεν καλύπτονται. Ας ξεκινήσουμε από το ότι δεν καλύπτονται. Δηλαδή, ποια είναι η ευθύνη αυτή τη στιγμή? Δεν υπάρχει κάποια ευθύνη τώρα που δεν καλύπτεται. Οι νοσοκομεία γεννηθήκαν έτσι, τι είναι, Lego, ProCat, βγήκανε και δεν καλύπτονται. Μέχρι τόσο θα πάρει, απαγορεύεται να πάρει παραπάνω γιατρού. Εντάξει, και Lego να ήταν πάντως, μπορεί πάντα να προσθέσει και άλλα Lego. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία, δεν υπάρχει κάποια εξήγηση που να λέει ότι εντάξει, δεν κόλλαγε το δοντάκι. Λοιπόν, να κάνουμε εδώ πέρα ένα μικρό διάλειμμα και να σας αφήσουμε για λίγα λεπτά και να επιστρέψουμε σε λίγο. Thank you. Επιστρέφουμε λοιπόν με τον Πάνο Παπαδομανολάκη εδώ πέρα. Έχει λείψει, λέει. Περίμενε πιο πολύ Βρυσίδη. Του λέω, Πάνο μου, δεν θέλω να στεναχωριέσαι, δεν θέλω να ανησυχείς. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, φροντίζουμε για σένα. Θα συζητήσουμε διεθνή, να το φας το πινελικάκι σου. Όποιος σχολιάσει και βρίσει θα πάρει δώρο. Μια κουκάρδα του Press Project. Για μέρσα. Κάτι, έχουμε μια εισβολή στο break, όχι, όχι, έλα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θες κάτι να μας πεις? Τίποτα, ιδιωτικά μετά. Α, εντάξει. Ναι. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές πάνω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το... Να ξεκινήσουμε από το πού βρισκόμαστε τώρα. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από τα πιο πρόσφατα και μετά να πάμε σε λίγο background και τι συμβαίνει γενικά και πώς το αξιολογείς. Να πούμε τα τελευταία, την συνάντηση αυτή που συμφωνήθηκε υπό τον όρο ότι δεν θα εισβάλλει η Ρωσία. Ναι, γίνει πρόσφατα. Κανονίσαν να γίνει συνάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ με τη Ρωσική Ομοσπονδία, με μόνο όρο που βάλανε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να μην εισβάλλει η Ρωσία μέχρι το τέλος του μήνα που θα γίνει συνάντηση. Και αυτή η Ρωσία όλο εισβάλλει παντός. Εδώ και ένα μήνα. Πότε, την Τετάρτη ήταν το ραντεβού, πότε ήταν κανονικά? Το ωραίο είναι ότι ήταν Τετάρτη, αλλά αφού δεν έγινε Τετάρτη, είδα σε πρωτοσέλιδο αμερικάνικο να λέει η Ρωσία μπορεί να εισβάλλει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έτσι τα λύνουμε τα προβλήματα. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τώρα που μιλάμε, αύριο. Εντάξει, σωστό μου φαίνεται αυτό και δίκαιο. Λες ότι ο άλλος μπορεί να εισβάλλει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Απλώς θέλω να εξηγήσεις λιγάκι πώς είναι. Καταρχάς, πού βρισκόμαστε τώρα σε σχέση με αυτή τη συνάντηση. Τι περιμένουμε από αυτή την συνάντηση. Να και πούμε μετά, ότι παρότι ο όρος ήταν να μην εισβάλλει η Ρωσία. Α, ναι. Έγινε λίγο ανάποδα. Έγινε λίγο ανάποδα. Εισέβαλε η Ουκρανία. Και τα τελευταία 24 ώρα βλέπουμε το σφυροκόπημα, τον βομβαρδισμό των λαϊκών δημοκρατιών του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ από τον Ουκρανικό στρατό. Και όταν λέμε Ουκρανικό στρατό, εννοούμε τον επίσημο Ουκρανικό στρατό, ο οποίος έχει ενταγμένα μέσα του τμήματα ναζιστικών πολιτοφυλακών του δεξιού, το ΜΕ και τη Σβόποντα, ναζιστικές οργανώσεις δηλαδή, και μάλιστα δρούνε μέσα σε συμμαχία με τις ομάδες αυτές και μισθοφορικές εταιρείες των ΗΠΑ. Άρα τώρα κάποιος άλλος εισέβαλε, μάλλον έγινε μια ανατροπή εκεί πέρα. Υπάρχει αντίλογος σε αυτό? Υπάρχει ο αντίλογος, ο οποίος θα σου πει η Ουκρανική πλευρά ότι οι περιοχές αυτές είναι κομμάτι της Ουκρανίας. Τώρα εδώ υπάρχει μια απάντηση, η οποία δεν μπορούμε να τη δώσουμε αν δεν πάμε πίσω στο τι έγινε σε αυτές τις περιοχές. Ωραία. Πάμε πίσω λοιπόν για να πούμε. Για να μην πάμε ιστορικά, πώς διαμορφώθηκε ιστορικά Ουκρανία, μόνο επιγραμματικά να πούμε ότι η Ουκρανία στα ρωσικά σημαίνει ακριτική περιοχή. Και η Ουκρανία σαν χώρα διαμορφώθηκε στα πλαίσια της Ενωμένης Σοβιετικής Ένωσης. Και μάλιστα η Κρυμαία, για την οποία λένε ότι εισέβαλε και την πήρε η Ρωσία, είναι μια περιοχή η οποία ήταν πλειοψηφικά ρωσική, η οποία βρέθηκε για διοικητικούς και μόνο λόγους στην Ουκρανία μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Να πούμε ότι το 2014 έγινε στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου ένα φασιστικό πραξικόπημα. Και αυτό είναι κυριολεκτικό. Ξεκίνησε με τους λεγόμενους, όπως θα τους πω εγώ, μπαίνουμε Ευρωπαίδες. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι διαμαρτύρονταν γιατί θέλανε να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Η τότε κυβέρνηση του Γιανουκόβιτς, η οποία είχε υπογράψει, είχε μάλλον όχι υπογράψει ολοκληρωτικά, είχε ξεκινήσει συνομιλίες για την είσοδο της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διάβασε τελικά το χαρτί αυτό και μάλλον δεν την πολύ συνέφερε. Γιατί η είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμαινε ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, προγράμματα λιτότητας, αποκρατικοποιήσεις και τα τέτοια πράγματα. Αποφάσισε να προχωρήσει λοιπόν, όπως είχε το κυρίαρχο δικαίωμα να κάνει, σε συμμαχία με τη Ρωσία, σε ένα πακέτο οικονομικής διάσωσης με τη Ρωσία. Από τότε ο Γιανουκόβιτς, από εκείνη τη μέρα, βαφτίστηκε ρωσόφιλος. Μέχρι τη μέρα εκείνη ήταν μια χαρά ο Γιανουκόβιτς, μπορούσαμε να συνεννοούμαστε με τον Γιανουκόβιτς για να μας βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκείνη τη μέρα και μετά, βαφτίστηκε ρωσόφιλος. Και το αποτέλεσμα, για να το συνοψίσουμε, ποιο ήταν? Ο Γιανουκόβιτς να φύγει με ελικόπτερο, επειδή ένοπλα τάγματα νεοναζί σφάζανε κόσμο στους δρόμους. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το τι έγινε στην Ανατολική Ουκρανία και γιατί οι άνθρωποι αυτοί είπαν ότι δεν είμαστε κομμάτι της Ουκρανίας, αν δεν καταλάβουμε το ότι κάποια στιγμή το 2014 και μετά οι αρχές εκεί, και όταν λέμε οι αρχές, εννοούμε ότι τις θέσεις κλειδιά στην αστυνομία, στο στρατό, στο δικαστικό σώμα, τις πήρε ο Σβόμποντα και ο δεξιός τομέας, τις πήραν οι νεοναζί. ότι τέθηκε το δίλημα σε αυτούς τους ανθρώπους, ή θα είστε σε μια Ουκρανία η οποία, όπως μας είπε και ο άνθρωπος από τους φίλους της Κρυμαίας στη συνέντευξη που κάναμε, προωθεί τον εξουκρανισμό, και θα πει κανείς γιατί κακό είναι, Ουκρανία είναι. Μα η Ουκρανία είναι πολυεθνικό κράτος. Από την αρχή της σαν κράτος. Έχει Εβραίους, Έλληνες, Ρώσους, και διώκει τη ρωσική γλώσσα, διώκει τις μειονότητες. Έπρεπε να επιλέξουν ή θα μείνουν ως μέλος αυτής της Ουκρανίας, ή θα αποσχιστούν. Οι άνθρωποι που αποσχιστήκανε, τι είδανε τότε, τι μας λέγανε στα καραβάνια και σε εκδηλώσεις που λέγαμε τους αντιφασίστες. Πρώτα απ' όλα, μην φανταστούμε κάτι παιδιά του Στάλιν. Γενικά να γεννιούνται στην Ουκρανία και να αποσχίζονται. Ήταν άνθρωποι καθημερινοί, οι οποίοι είδανε τους Ναζί να γκρεμίζουν τα γάλματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Άνθρωποι οι οποίοι λέγανε δεν είμαστε κομμουνιστές. Αλλά αυτά τα γάλματα είναι η αντίσταση των πατεράδων μας, των παππούδων μας κατά του ναζισμού. Ο ίδιος ο ηγέτης μιας από τις μαζικότερες οργανώσεις της Αξιαρχίας Φάντασμα στην Ανατολική Ουκρανία, ο άνθρωπος είπε ότι μένει η άποψή μου ήταν αρνητική για την Οκτωβριανή Επανάσταση. Αλλά εδώ που βρέθηκα, βλέπω τους Ναζί να κυνηγάνε κομμουνιστές, αριστερούς, αντιφασίστες, και σήμερα είμαι με τους κομμουνιστές και τους αριστερούς. Και η Νοβορωσία, όπως τον ονομάσαν στην Ανατολική Ουκρανία, θα είναι λαϊκή και σοσιαλιστική. Αυτό προφανώς δεν το θέλει η Ουκρανική πλευρά. Μια που πήγαμε πίσω και πήγαμε στην διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, υπήρχε ιστορικά και μια συμφωνία μη επέκτασης του ΝΑΤΟ, η οποία είναι ένα σημαντικό κομμάτι της σημερινής ιστορίας, με την έννοια ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά παραβιάσεις που δεν γίνονται από την απέναντι πλευρά, αλλά από το ΝΑΤΟ. Θέλεις να μας το εξηγήσεις αυτό? Ναι, να πούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα τα δυτικά μέσα ενημέρωσης μιλάνε για κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων. Αυτό που δεν λένε είναι ότι τα ρωσικά στρατεύματα κινούνται εντός των ρωσικών συνόρων. Ακόμα και αν πούμε ότι είναι κίνηση επίδειξης αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε το γεγονός ότι εδώ και ένα χρόνο λαμβάνει η χώρα μια πολυεθνική άσκηση του ΝΑΤΟ στα σύνορα με τη Ρωσία, που έχουν μαζευτεί πόσοι ξένοι στρατοί και συμμετέχει και η Ελλάδα και ο εθνικός μας εχθρός η Τουρκία. Γιατί είμαστε σύμμαχοι σε κάτι τέτοια. Αυτό δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε. Αυτή η υπόσχεση που λες ήταν μια υπόσχεση, να πούμε, η οποία δόθηκε προφορικά. Και αυτή είναι η γελοιότητα των ηγετών που οδήγησαν στην πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Δόθηκε προφορικά στον Γκορμπατζόφ. Δυστυχώς δεν είναι γραμμένη σε κάποιο χαρτί. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι ιστορικά αυτή η υπόσχεση ήταν το τέλος του ψυχρού πολέμου. Ο ψυχρός πόλεμος, δηλαδή η τότε Σοβιετική Ένωση, δέχτηκε το να ενωθεί η Γερμανία και να λυθεί ο ψυχρός πόλεμος υπό αυτόν τον όρο. Ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκτεθεί στα σύνορα. Από τότε έχουν μπει σχεδόν 14 χώρες, αν θυμάμαι καλά, κοντά στη Ρωσία, στο ΝΑΤΟ. Και η πιο ομή παραβίαση αυτής της συμφωνίας ήταν το 2008. Πολύ θυμόμαστε τι έγινε. Όταν οι Αμερικάνοι πιέσαν, άλλο που δεν ήθελε βέβαια και αυτή η κυβέρνηση, τη γεωργιανή κυβέρνηση, να αρχίζει να βομβαρδίζει το λαό της Οσετίας, το ρωσόφωνο. Τότε πάλι τα δυτικά μέσα παίζαν τους βομβαρδισμούς της Ρωσίας στη Γεωργία, αλλά δεν παίζαν ότι λίγες μέρες πριν η Γεωργία βομβάρδισε τους ρωσόφωνους πληθυσμούς. Άρα ποιοι βάζουν φωτιά στην περιοχή? Δηλαδή, δύο υπεριαλιστικές δυνάμεις ανταγωνίζονται και ο Παπαδομανολάκης μας λέει ότι ένας υπεριαλιστής είναι καλός και ο άλλος κακός και πρέπει να υποστηρίξουμε τον καλό υπεριαλιστή. Τώρα αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Εγώ έχω θέση για το αν είναι υπεριαλιστική δύναμη η Ρωσία ή όχι. Ο υπεριαλισμός είναι σύστημα. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει να κάνει με το μονοπωλιακό κεφάλαιο κλπ. Συγκέντρωση, τα τραστ κλπ. Αυτά που λέει ο Λένιν. Αλλά δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε το γεγονός της πτώσης Σοβιετικής Ένωσης. Όταν έπεσε η Σοβιετική Ένωση, έγινε μια πρωταρχική συσσόρευση από τους ολιγάρχες τότε που ζούσαν, που προέκυψαν από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Σήμερα η διαδικασία που ακολούθησε, ποια ήταν? Το ξεπούλημα του ρωσικού πλούτου. Όχι οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις της Ρωσίας. Ο ρωσικός πλούτος μέχρι και τη διακυβέρνηση του Πούτιν ξεπουλιότανε στο δικό κεφάλαιο. Μάλιστα, να πούμε ότι ο Πούτιν, όταν ανέβηκε στην εξουσία, τι ήθελε? Να μπει η Ρωσία στο ΝΑΤΟ. Δεν ήθελε η Ρωσία να γίνει μια ασιατική δύναμη που θα ανταγωνίζεται το ΝΑΤΟ. Παρακαλούσε τους Αμερικάνους να μπει στο ΝΑΤΟ. Και έφαγαν τόσα χαστούκια και τελικά αποφάσισαν ότι δεν γίνεται να μας περικυκλώνουμε βάσεις. Αυτοί που λένε ότι είναι υπεριαλιστικές επιβάσεις της Ρωσίας, θα πρέπει να πούνε πού έχει μπει η Ρωσία. Έχει μπει στη Συρία. Μα στη Συρία την κάλεσε μια νόμιμη κυβέρνηση. Η δράση της Ρωσίας στη Συρία είχε κάτι υπεριαλιστικό? Δεν νίκησε τον ISIS? Ποιοι νίκησαν τον ISIS? Δεν τον νίκησε η συμμαχία Ρωσία, Χεσμπολάχ, Ιράν? Μπορεί στο φαντασιακό και ακόμα και αριστερών ανθρώπων να ήταν οι κουρδικές οργανώσεις που και αυτοί δώσαν αγώνα κλπ. Αλλά τα χτυπήματα δεν τα δώσαν αυτοί τα αποφασιστικά. Και είναι και η περίπτωση του δολοφονημένου του Γιασέμ Σολιμανί που έπαιξε και πολύ σημαντικό ρόλο στην ήττα του ISIS στην περιοχή εκείνη. Για να πούμε ποια δύναμη είναι υπεραλιστική, πρέπει να εξετάσουμε ως σύστημα τον υπεραλισμό, ως ένα σύστημα το οποίο έχει κέντρα συσσόρευσης παγκόσμια του διεθνούς κεφαλαίου. Και αυτά τα κέντρα συσσόρευσης είναι συγκεκριμένα. Και είναι οι χώρες των G7. Είναι 7 ισχυρότερες χώρες του πλανήτη, οι οποίες έχουν συσσωρεύσει, για να καταλάβουμε, οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν 1,1 τρισεκατομμύριο δολάρια προϋπολογισμό για τον πόλεμο. Η Ρωσία έχει πολύ πολύ λιγότερο από αυτό. Το είχαμε γράψει. Όταν λέμε πολύ λιγότερο, είναι συντριπτικά. Συντριπτικά λιγότερο. Λιγότερο. Είναι κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια. Δεν είναι... Το έχω γράψει, δεν το θυμάμαι τώρα απ' έξω. Το έχω γράψει και σε ένα άρθρο από τα στοιχεία του Ινστιτούτου για την Ειρήνη που ήταν, που είναι τα επίσημα στοιχεία. Ναι. Μην, ακόμα, τώρα επειδή το θυμάμαι ακριβώς, ακόμα, λέω, ακόμα και να δεκτούμε. Θυμάμαι ότι είναι συντριπτικά μικρότερο. Είναι ασύγκριτα μικρότερο το. Μα δεν υπάρχει το πόσο. Ναι. Πόσες ρωσικές βάσεις υπάρχουν γύρω από, από την Ουάσιγκτον αυτή τη στιγμή, γύρω από τα σύνορα των ΗΠΑ? Γιατί γύρω από τα σύνορα της Ρωσίας υπάρχουν αμερικάνικες βάσεις. Και εγώ λέω ότι ακόμα και αν δεκτούμε αυτό το επιχείρημα των λεγόμενων εδώ υπεραλιστικών αντιθέσεων, εμείς δεν είμαστε μια χώρα που βρίσκεται κάπου στον ουρανό και μιλάει εκτός κάποιου πλαισίου. Είμαστε μια χώρα του ΝΑΤΟ. Μια χώρα που έχει γεμίσει αμερικανικές βάσεις για να χτυπήσουν αύριο τη Ρωσία. Γιατί γι' αυτό υπάρχουν αμερικανικές βάσεις. Εμείς, δηλαδή, η προτεραιότητά μας θα είναι αυτή τη στιγμή να καταγγείλουμε τη ρωσική επιθετικότητα, η οποία δεν φαίνεται κιόλας, αλλά έστω και να φαινότανε. Ή να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις μας ως ορμητήριο πολέμου εναντίον ενός άλλου λαού, που μπορεί να μας αρέσει η κυβέρνησή του, αλλά ένας άλλος λαός. Και αυτή η κυβέρνηση ψηφίζεται από το λαό αυτό, όπως και να το κάνουμε. Ό,τι και να λέμε, πρέπει να το αναλύσουμε για ποιους λόγους, αλλά ο Πούτιν έχει την πλειοψηφία αυτού του λαού. Πάμε να γυρίσουμε τώρα στο ουκρανικό. Οπότε αυτή τη στιγμή, τι ακριβώς συμβαίνει με τις εχθροπραξίες? Ποιον και πού στις εχθροπραξίες που έχουμε αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Ουκρανικό στρατό να επελάβνει εναντίον των λαϊκών δημοκρατιών του Ντονιέτσκ και του Λουγκάντσκ. Είναι αυτές οι δημοκρατίες οι οποίες ανακήρυξαν την ανεξαρτησία τους, όπως είπαμε προηγουμένως, απέναντι στους Ναζί του δεξιού τομέα και τους Βόμποντα. Είναι η μόνη μορφή επιθετικότητας η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει καμία επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Αν υπάρξει αύριο, δεν το ξέρουμε. Αλλά και να υπάρξει αύριο, θα πρέπει να αποφασίσουμε το ποιος φταίει σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς το φαντάζονται, το ότι υπάρχει μια περιοχή στην οποία η πλειοψηφία του πληθυσμού θα είναι Ρώσοι και αυτή η περιοχή θα βομβαρδίζεται, θα σφάζεται από τον Ουκρανικό στρατό και με αποτέλεσμα να γίνει μια βάση στα σύνορα της Ρωσίας, πολεμική βάση, και θα πει η Ρωσία, okay, όλα καλά. Αυτή η βάση θα είναι στα σύνορά μας. Αυτή είναι η μοναδική επιθετικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει άλλη μορφή επιθετικότητα στην περιοχή. Με αυτό το δεδομένο, τι είναι αυτό που προβλέπετε για τις επόμενες μέρες? Καταρχάς, είχαμε μια ρητορική ένταση με την αναμονή αυτής της εισβολής και μάλιστα διάβαζα ένα άρθρο, στον Independent ήταν αυτό, που έλεγε ότι μας έχει συνηθίσει η Ρωσία σε αυτού του τύπου την προπαγάνδα και τον ψυχολογικό πόλεμο, όπου εδώ το καταλαβαίνω το επιχείρημα, ότι είναι ένα επιχείρημα που λέει ότι και να μην το κάνει, το προετοιμάζει και μας ρίχνει στάχτη στα μάτια για να μην βλέπουμε αυτό που προετοιμάζει. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν αποδεικνύεται με κάποιον τρόπο. Δεν είναι ένα επιχείρημα που να βασίζεται σε χειροπιαστά γεγονότα. Βασικά, ένας πόλεμος θέλει κίνητρο. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Αυτοί οι οποίοι μας λένε ότι η Ρωσία θέλει να κάνει πόλεμο στην Ουκρανία, για να καταλάβουμε πόσο λογικό είναι το επιχείρημα, γιατί μια κυβέρνηση δεν είναι ένας τρελός και πάει και κάνει πόλεμο, κάποια συμφέροντα πρέπει να εξυπηρετήσει. Μας λέει το ότι από το 2014 μέχρι σήμερα, η ρωσική κυβέρνηση λίγο πριν υπογράψει τον αγωγό Nord Stream 2, δηλαδή την οικονομική ενοποίησή της με την Ευρώπη, αποφάσισε να διαλύσει όλα, να τα χαλάσει όλα και να ξεκινήσει ένα πόλεμο στα σύνορα με την Ευρώπη. Δηλαδή να οδηγήσει τους εταίρους του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη να συγκρουστούν μαζί της. Εγώ λέω ότι συνήθως πρέπει να σκεφτόμαστε ποιος κερδίζει από κάτι τέτοιο. Και από ένα τέτοιο πόλεμο δεν έχει να κερδίσει η Ρωσία. Από έναν πόλεμο μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, μάλλον η Αμερική έχει να κερδίσει. Για την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης. Για να κόψει αυτό που λέει και το λέγει το Ινστιτούτο RAND, ένα ψυχροπολεμικό Ινστιτούτο, το οποίο μάλιστα συμβούλευε τις αμερικάνικες κυβερνήσεις στον πόλεμο κατά του Βιετνάμ, το οποίο λέει ξεκάθαρα ότι στόχος μας, και το λέει ξεκάθαρα, είναι η περικύκλωση της Ρωσίας. όταν μιλάνε τα Ινστιτούτα αυτά, πάβουν οι ρητορίες, πάβουν οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί, γιατί είναι δικά τους έγγραφα. Και λένε, στόχος μας είναι να περικυκλώσουμε τη Ρωσία. Και γιατί, επειδή βλέπουμε ότι έχει ισχυρή πολιτική δύναμη ακόμα η κυβέρνηση της Ρωσίας, γιατί όχι, περικυκλώνοντάς την με πορτοκαλί επαναστάσεις στην Ουκρανία, στο Καζακστάν, στην... όσες χώρες προχώρησαν, στη Λευκορωσία, όπου πέτυχε και δεν πέτυχε, τελικά να φτάσουμε και σε μια πορτοκαλί επανάσταση στην ίδια τη Ρωσία. Αυτό το είδαμε τα προηγούμενα χρόνια με την περίπτωση του Ναβάλνη. Είδαμε πώς τα δυτικά μέσα ενημέρωσης πήραν έναν άνθρωπο φανερά ακροδεξιό. Έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε σποτάκια που έλεγε θα καθαρίσουμε τους μετανάστες όπως οι κατσαρίδες. Έναν άνθρωπο που κατέβαινε σε ναζιστικές εκδηλώσεις του Russian Pride. Και αυτός ο άνθρωπος ξαφνικά έγινε εκπρόσωπος της Δυτικής Δημοκρατίας. Και ο άνθρωπος που έπρεπε να στηρίξει Δύση στον αγώνα του κατά του Πούτιν. Δεν λέμε ότι ο Πούτιν είναι καλός. Λέμε όμως ότι ο Ναβάλνη είναι φασίστας. Και εδώ υπάρχει ένα χάσμα. Ο άνθρωπος αυτός είναι φασίστας. Στη Ρωσία, ό,τι και αν είναι η Ρωσία και όσο συντηρητικά και αν φέρεται σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι ναζιστικές πορείες είναι απαγορευμένες. Ο Ναβάλνη συμμετείχε σε ναζιστικές πορείες. Η Δύση πώς ακριβώς παλεύει για τη δημοκρατία στη Ρωσία, άμα στηρίζει ένα κίνημα το οποίο θέλει να ανατρέψει την κυβέρνηση της Ρωσίας, η οποία βγαίνει με εκλογές για να φέρει στην εξουσία τον Ναβάλνη. Επίσης, αν στη Δύση, γιατί λένε για το ότι τέθηκε εκτός νόμου ο Ναβάλνη, αν στη Δύση αποκαλυπτόταν ότι οποιοδήποτε κόμμα της Αμερικής, ας πούμε, χρηματοδοτείται από τη Ρωσία ή από την Κίνα, τι θα γινόταν, δεν θα ήταν εκτός νόμου. Εδώ είπανε τα πιο αστεία πράγματα ότι ο Τραμπ χρηματοδοτούταν από τη Ρωσία. Δηλαδή, αν έβγαινε τώρα ένα κομμουνιστικό κόμμα και χρηματοδοτούταν από την Κίνα, από τη Ρωσία, από τη Βόρεια Κορέα, από το Ιράν, από οτιδήποτε, τι θα γινόταν στην Αμερική. Εντάξει, με τον Τραμπ ήταν μάλλον μια προσπάθεια να συμφιλειωθούν οι δημοκρατικοί με το ότι δεν έπεισαν τον κόσμο και αυτό το οποίο παρουσιαζόταν ως ένας γραφικός λίθιος με πορτοκαλί μαλλιά εξελέγει και μάλιστα... οπότε μετά ήταν ευκολότερο μάλλον να διαχειριστεί κανείς αυτήν την ήττα μιλώντας για ρωσικό δάκτυλο, ακόμη και αν αυτό δεν είχε αποδειχτεί. Έχει αξία αυτό που λες για το πώς ανέβηκε ο Τραμπ. Να πούμε το ότι τα προηγούμενα χρόνια πριν ανέβει ο Τραμπ στην εξουσία, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η αμερικάνικη ακροδεξιά επί δημοκρατικών, επί κυβέρνηση Ομπάμα, η αμερικάνικη ακροδεξιά έφευγε και πολεμούσε στο πλευρό των Ναζί του δεξιού τομέα και τους βόμποντες στην Ουκρανία. Άνθρωποι οι οποίοι πολεμούσαν στην Ουκρανία, Ναζί, γυρίσαν πίσω και από εκεί ήταν οι οργανώσεις οι οποίες βρέθηκαν έξω από το Καπιτόλιο και προσπάθησαν να κάνουν το πραξικόπημα για να φέρουν τον Τραμπ στην εξουσία. Οι δημοκρατικοί εκπαίδευσαν τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν ο όχλος ο οποίος πήγε να φέρει τον Τραμπ με πραξικόπημα στην εξουσία. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που γυρίζει. Όχι, είναι το αστείο της υπόθεσης μάλλον. Το τραγικό βασικά και το πρόβλημά του ήταν ακριβώς ότι οι σημαίες αυτές της βαρβαρότητας, οι φασιστικές σημαίες βρέθηκαν έξω από το Καπιτόλιο. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Όταν οι σημαίες αυτές ήταν στην Ουκρανία, ήταν όλα καλά. Και η USAID έδινε το NED υπηρεσίες που είναι φερετζές της CIA, είναι κομμάτι της CIA. Χρηματοδοτούσαν στρατόπεδα εθνικιστών στην Ουκρανία, τότε ήταν όλα καλά. Όταν βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι έξω από το Καπιτόλιο, τότε είδαν τα αποτελέσματα των πολιτικών τους. Συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, έλα να γυρίσουμε τώρα στο Ουκρανικό και να πούμε λίγο πριν να κλείσουμε πώς αντιλαμβάνεσαι περίπου τώρα την φάση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Γενικά οι προβλέψεις έχουν κατά τη γνώμη μου πάντα ένα πρόβλημα, παρότι είναι χρήσιμες, απλοποιούν λίγο τα πράγματα, δηλαδή προσπαθούν να δείξουν ότι είναι κάπως γραμμικά τα πράγματα και ότι μια πλευρά θέλει αυτό, η άλλη πλευρά θέλει αυτό, θα γίνει κάτι. Συνήθως είναι πιο πολυπαραγοντικά, δηλαδή μια πλευρά έχει διάφορες τάσεις, σίγουρα ακόμα και στο βαθύ αμερικάνικο κράτος. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν επιθυμούν τον πόλεμο και άνθρωποι που λένε ότι επιθυμούν τον πόλεμο. Όπως αυτό ισχύει και στη Ρωσία για άλλο τρόπο. Υπάρχουν φωνές στη Ρωσία οι οποίοι λένε ότι αν χρειαστεί θα επέμβουμε στην Ουκρανία. Υπάρχουν άνθρωποι στη Ρωσία οι οποίοι λένε δεν θα επέμβουμε στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει λόγος. Κατά τη γνώμη μου, το σημάδι για το κατά πόσο η Ρωσία θα απαντήσει σε αυτό το οποίο κάνει τώρα η Ουκρανία στις Λαϊκές Δημοκρατίες είναι το αν θα υπογράψει το ψήφισμα της Βουλής. Να πούμε το ότι στο Ρωσικό Κοινοβούλιο, στη Ρωσική Δούμα, κατατέθηκαν δύο ψηφίσματα. Ένα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσικής Ομοσπονδίας και ένα από το Κυβερνών Κόμμα την Ενιαία Ρωσία του Πούτιν, το οποίο ζητούσαν την αναγνώριση των λαϊκών δημοκρατιών του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ ως αυτόνομα κράτη. Τελικά, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, πέρασε η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ρωσίας, που ήταν ακόμα πιο προωθημένη από την πρόταση της Νέας Ρωσίας. Η διαφορά του ήταν διαδικαστική. Η Νέα Ρωσία έλεγε να περάσει σε μια συζήτηση πρώτα με το Υπουργείο Εξωτερικών και μετά να πάει στον Πούτιν. Η πρόταση του Κουκουρό ήταν να πάει στον Πούτιν. Αυτή τη στιγμή ο Πούτιν έχει στα χέρια του ένα χαρτί, το οποίο αν το υπογράψει, η Ρωσία έχει αναγνωρίσει τις λαϊκές δημοκρατίες στην Ανατολική Ουκρανία. Η υπογραφή αυτού του χαρτιού θα μας δείξει το αν η Ρωσία σκοπεύει να απαντήσει σε αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Ουκρανία. Πότε αυτή η διαδικασία που περιγράφει. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και το χαρτί βρίσκεται στα χέρια της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή αυτό το χαρτί μπορεί να λειτουργήσει πραγματευτικά, να πει ότι εγώ έχω το χαρτί αυτό, που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να αναγνωρίσει την εξαρτησία των λαϊκών δημοκρατιών εκεί πέρα. Το αν θα το υπογράψει δείχνει, θεωρώ, την πρόθεσή του το να απαντήσει όχι. Γιατί η υπογραφή αυτού του χαρτιού σημαίνει ότι η Ρωσία πλέον αναγνωρίζει τις περιοχές αυτές ως ανεξάρτητα κράτη. Άρα ως κυρίαρχα κράτη την καλούν να μπει μέσα να την υπερασπιστεί. Από εκεί πιστεύω θα φανεί το αν η Ρωσία σκοπεύει να παρέμβει. Να πούμε ότι η Ρωσία γενικά δεν τη συμφέρει να παρέμβει. Και γι' αυτό είναι και η απάντηση αυτού που λένε και η υπεραλιστική Ρωσία. Το ότι αυτό το λέει το ίδιο το Ραντ. Η Ρωσία είναι μια δύναμη που δεν μπορεί να υποστηρίξει. Δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες πόλεμο σε τόσα πολλά μέτωπα. Αν αυτή τη στιγμή η Ρωσία αναγκάζεται να στείλει το στρατό που στείλαν όλες μαζί δυνάμεις της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στο Καζακστάν, παρεμβαίνει στη Συρία υπέρ της κυβέρνησης Άσαντ, μπει στην Ουκρανία, είναι ένας πόλεμος φθοράς κατά της Ρωσίας. Δηλαδή, ουσιαστικά η Δύση φέρνει τη Ρωσία σε μια δύσκολη θέση να επιλέξει αν θα μπει σε έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς ή αν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι σαν να λέει στη Δύση ότι θα με χαστουκίζει για τα επόμενα 20 χρόνια μέχρι να υποχωρήσω και να πραγματοποιηθούν και τα σχέδιά σου και ίσως να ανέβει και να βάλει στην εξουσία. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι και 59, οπότε κάπου εδώ να σταματήσουμε την κουβέντα για το ουκρανικό. Να πούμε ότι αυτός που βλέπετε απέναντί μου δεν είμαι εγώ. Εγώ δεν είμαι εγώ. Εγώ δεν είμαι ο Θάνος Καμίλαλης. Είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής στη θέση του Θάνου Καμίλαλη. απέναντί μου βρίσκεται ο Πάνος Παπαδομανολάκης στη θέση του Κωνσταντίνου Πουλή. Είναι πολύπλοκο, δηλαδή τίποτα το ουκρανικό τώρα είναι τσιχλόφσκες μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν εδώ πέρα, ώστε να καταλάβεις ποιος είναι ποιος, ποια είναι αυτή η φωνή, ποια είναι αυτή η φάτσα, ποιο είναι αυτό το μαλλί που βλέπω εκεί πέρα. Ώστε να τα καταλάβεις όλα αυτά, έχει τελειώσει η εκπομπή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα έλειπε και ο Θάνος που χαιρετάει πολύ μεθοδικότερα όλους όσοι ακούνε και λέει καλησπέρα στο chat, καλησπέρα σε αυτούς που είναι στο YouTube, καλησπέρα σε αυτούς που μας ακούνε κονσέρβα, καλησπέρα αυτούς που ακούνε κονσέρβα πιο μετά, καλησπέρα αυτούς που ακούνε από το ραδιόφωνο και γράφουν στο chat του ραδιοφώνου. Και είναι πολύ σχολαστικός στο να αναφέρει όλους αυτούς. Εγώ μια καλησπέρα τους ξεπέταξα. Να πούμε και μια αλληλεγγύη στους ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία που μετράνε αμάχους στις τελευταίες μέρες. Λοιπόν. Αυτός ήταν ο Πάνος Παπαδομανολάκης. Μπορείτε να βρίζετε αν θέλετε σε όποιο από τα chat. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Σας ευχαριστούμε και φιλάκια. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα με τον Θάνο όπως συνήθως. Πάνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.